Dette foredraget er basert på artikkelen «Tetting i nye bygg. Problemstilling og kritiske områder». Rapporten tar for seg problemstillingene med tetting og luftlekkasjer relatert til nye byggeforskrifter. De største endringene i krav til energieffektivisering av bygninger fikk vi i TEK07. Disse endringene var innført med en overgangsperiode på 2 år, fram til 1.8.09. Og i denne perioden var det valgfritt om man ville bygge etter TEK97 eller TEK07. Det som har vist seg er at veldig mange firmaer har benyttet seg av den overgangsordningen. Og det betyr at vi faktisk i dag har veldig mange som ikke har kommet skikkelig i gang med å bruke de nye kravene. I dag opererer vi utifra TEK10, der har de kravene som kom i TEK07 blitt videreført og delvis innstrammet. På forskriftene så kan vi lese følgende i forhold til hva som er aktuelt for denne oppgaven. Der har vi krav til transmisjonsvarmetap. At bygninger skal ha en normalisert kuldebruverdi. For småhus, mindre eller lik 0,03 watt per kvadratmeter og grad kelvin. Så har vi et krav til infiltrasjons- og ventilasjonsvarmetap, som sier at du skal ha et lekkasjetall ved 50 pascal trykkforskjell på mindre eller lik 2,5 utvekslinger per time. I tillegg så er det i TEK10 kommet inn et krav om at den skal foreta sikring mot radon i grunnen. Vi skal nå se litt på de løsningene som er anbefalt. Og da har jeg tatt utgangspunkt i aktuelle NBIM-er. Hvis vi starter med å se på overgangen mellom gulv og vegg, så vil kritisk område her være både ved overgang mellom yttervegg, gulv på grunnen, og mellom yttervegg og etasjeskille. Det er viktig å få til gode overganger på tette sjikter mellom de ulike konstruksjonsdelene. Og det vil gjelde både for utvendig vindsperre og innvendig diffusjonssperre. For et bygg der du har gulv på grunnen, vil også radonsperre være en del av tette sjikter. Og som regel vil den erstatte diffusjonssperre mot grunnen. Når det gjelder plassering av radonsperre, så er det flere ulike alternativ. På figuren her så viser den at den ligger over isoporen og blir klemt mellom to skikt i veggen. Den kan også plasseres helt under grunnmuren, og den kan faktisk også legges under gulvlegget, altså over betongplata, og bli klemt i ytterveggen. Hvis man ser på figuren som viser overgang mellom etasjeskille og yttervegg, så vil den faktisk her få krav til tetteskikt, ikke bare på utsida og innsida av ytterveggen, men også både på oversida og undersida av etasjeskillet. Så ser man her at i dette tilfellet har det ført gulvskornplata helt ut, og den vil fungere som et tetteskikt på oversida, den er tett nok til det. På undersida må en legge et lufttettskikt, for å hindre at den får luftlekkasje igjennom konstruksjonen. Hvis vi ser på overgang mellom yttervegg og yttertak, vil detaljene her være avhengig av hva type konstruksjon som blir valgt. Det vil være stor forskjell på om man har et kaldt loft, et varmt loft eller flatt tak. Den første figuren her viser takkonstruksjonen der vi har et varmt tak. Vi har med andre ord innredet rom på loftet. Så ser en her at tetteskiktet fortsetter fra yttervegg og opp og møter undertaket. For å få til det her så må en ha en takkonstruksjon der takutstikket blir koblet på i etterkant. Her har vi en takkonstruksjon med såkalt kaldt loft. Det vi ser her er at isolasjonen i himlinga blir ført helt ut i kassekledninga, helt ut mot yttertaket. Undertaket blir ført kontinuerlig rundt takutstikket og blir klemt mot vindsperra på veggen. Hvis en har den type konstruksjon, så er det viktig å merke seg at den uisolerte delen av loftet må ikke luftes ut. Det skal med andre ord være helt tett. Det betyr at vi får ganske strenge krav til gjennomføring av tetting av vindsperre både i gavlvegger og ved overgangen mellom vegg og tak. Flate, kompakte tak blir stort sett levert som element fra fabrikk. Der blir det produsert i et miljø som har full kontroll over fuktighet i materialene. Siden kompakte tak ikke har et eget ventilasjonsskikt over isolasjonen, er det veldig viktig at vi skaper en diffusjonsåpen overgang mellom vegg- og takelement. På den måten får elementet muligheten til å puste gjennom randsonen. SINTEF har utarbeidet en egen forskningsrapport om den problemstillingen. Og den er basert på en feltundersøkelse der de studerte flere ulike konstruksjonsprinsipp for platetak. De fant da ut at det som vi har snakket om her, at en god lufting gjennom randsonen på elementet hindrer veldig stor grad av soppdannelse og fuktproblematikk i elementet. Når det gjelder vinduer og dører, så har vi her en todelt problemstilling. Det første er jo varmetapet direkte gjennom vindusglasset. Det andre er varmetapet som vi får gjennom den kuldebrua som vinduskarmen danner med konstruksjonen rundt. Trenor har gjort forsøk som viser at en plassering der vinduet ligger ca. 19 mm utenfor vindsperra er ideell. På den måten får en en minimal kuldebruk, samtidig som en får mulighet for en god tetting rundt vinduskarmen. De metodene som blir brukt på byggeplass i dag sikrer i all hovedsak en god tetting når det gjelder utvendige skikt. Vi skal her se på en del av de konstruksjonsprinsipp som er brukt i dag. Hvis vi først ser på overgangen mellom grunnmur og yttervegg, så blir det her brukt en grunnmurspapp eller en annen form for grunnmursmembran. Denne blir da brettet opp på utsiden av stenderverk og kommer bak vindtettinga for ytterveggen. Hva slags type vindsperre som blir brukt utvendig varierer selvfølgelig fra landsdel til landsdel. På mine kanter av landet der vi har ganske veirharde strøk, så er det vanlig å bruke flate som vindtetting utvendig. Da sikrer en også en stabil konstruksjon og slipper andre tiltak for å avstive konstruksjonen. Her skal vi legge merke til en detalj rundt vindus med døråpningen. Der er det lagt inn en ekstra folie før en legger på plata. Dette er for å sikre en god tetting rundt døra i etterkant. Det er også vanlig å bruke en vindtettfolie i tillegg til vindtettplate for å sikre god vindtetting. Her legger jeg merke til at nede så er det brukt en klemlist som også har en kombinert funksjon som det som vi kaller for museband, og så hindrer mus og andre smågnagere å komme inn i konstruksjonene. Når det gjelder innvendige tetteskikt, så er nye krav i forskriften sette fokus på en del aktuelle problemstillinger. Et eksempel kan være ved pussing av betonggulv innvendig, så er det veldig stor fare for at den ødelegger diffusjonssperra som er brettet opp etter ytterveggen. En annen problemstilling kan være at røroppstikk og vassrør og så videre blir plassert på en sånn måte og en sånn mengde at det er vanskeligere å utføre skikkelig tetting mot grunnen. En tredje problemstilling kan være knyttet til tetting rundt diffusjonssperren i innvendige vegger. Det er mange gjennomføringer, både elektrikerbokser, støvsuger i tak og så videre og så videre. Med nye konstruksjonsprinsipp så blir vel veldig mange lande på en utførelse der de plasserer diffusjonssperrer inntrekt i veggen. På den måten så vil en få legge alle kabler og bokser på varm side av diffusjonssperra, og en slipper å penetrere den i det hele tatt. Hvis vi ser på takkonstruksjonen samt som den blir utført i dag, så er en ganske vanlig konstruksjon at du har luftingen mellom yttertaket og undertaket. Det betyr at det må ha en vindtett, men diffusjonsåpen konstruksjon i undertaket. Det finnes veldig mange ulike produkt og system for hvordan dette kan gjøres. En vanlig oppbygging i vindharde strøk er at en har lyst til å bruke underpanel som undertak for å få en stiv konstruksjon. Det blir da kombinert med en diffusjonsåpen folie som da blir utført med klemte skøyter. Hvis vi har en sånn konstruksjon, så må vi sørge for at vi har vindtette overganger alle plasser. I kassa mellom takstoler eller sperr, så må vi kjøre vindtettplater helt opp, og så må vi bruke klemliste, eventuelt fugemasse, i alle overganger. Det er også viktig at vi får klemt takfolien i området akkurat der ytterveggen møter undertaket. Hvis ikke vi gjør dette skikkelig, vil vi få vindinntrekk i isolasjonen her. Når det gjelder vinduer og dører, så har dagens standard vært at de har vært montert så langt ut i konstruksjonen at ytterkant på karmen har vært i flukt med utvendig kledning. På den måten har det vært relativt enkelt å utføre omramming og listverk av vinduer og dører. Vindtettfolien rundt karmen blir klemt enten med klemliste eller med listene på vinduet. Det er viktig at den folien som ligger over karmen stikker fram forbi karmen. På den måten så vil den kunne drenere ut den fuktigheten som kommer bak kledningen. Et kritisk område når det gjelder vinduet er tappeforbindelsen mellom underkarm og sidekarm. Her kan en faktisk få lekkasje, spesielt hvis at huset står en plass der det blir utsett for bevegelse. Ved den bevegelsen så vil limfuga sprikke opp, og vatten vil trenge ned og angripe losholten. En måte å hindre dette på er å legge en folie under vindueskarmen. Den blir brettet opp på innsiden av vinduet, og så blir den brettet ned på utsiden av konstruksjonen. På den måten vil eventuelle lekkasjer bli drenert ut av veggen. Jeg har her prøvd å gi en oversikt over hvordan dagens standard har vært på byggeplass opp mot det som er dagens krav etter de nye forskriftene. Jeg tror det er viktig å være klar over at byggebransjen må være forberedt på kontinuerlige endringer i tida som kommer. Vi får stadig strengere krav til energiøkonomisering og effektive bygg. Det er viktig å være endringsorientert og ikke være fastgrodd i gamle metoder.